امامے کے دو شملے نکالے جائیں یا ایک شملہ؟ دونوں جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امامہ شریف باندھ دیا اپنے دستے مبارک سے، تو اس کے دو شملے رکھے. یہ حدیث پاک مشکات شریف، یہاں پڑھتا ہے مجھے مشکات شریف فدا رضویہ میں دی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.